Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 marca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zdrowa i bezpieczna jest wołowina z Polski. Zapewniają o tym służby weterynaryjne po kontroli w ubojniach. Na PKS-y rząd da 800 milionów złotych rocznie. Tyle ma wynieść dofinansowanie, o którym mówi minister infrastruktury. Pocisk artyleryjski znaleziono obok dworca kolejowego w Mikołowie na Śląsku. Wstrzymany jest ruch pociągów. Polska wołowina jest zdrowa i bezpieczna. To wnioski po kontrolach w ubojniach, o których poinformował główny lekarz weterynarii. Paweł Niemczuk stwierdził, że nie było konieczności zamykania żadnego z zakładów. Skontrolowano 102 rzeźnie. W 47 rzeźniach stwierdzono pewnego rodzaju nieprawidłowości, które nie skutkowały w tym momencie akurat zamknięciem zakładu. To były nieterminowe na przykład zgłaszanie przemieszczeń, błędy w dokumentacji, brak procedur postępowania z bydłem pourazowym, nieuzasadnione przedłużone przetrzymywanie bydła na magazynie, transport krów, które nie nadawały się do transportu na przykład wysokiej ciąży, brak procedur niszczenia kolczyków, niewłaściwa higiena produkcji i struktura zakładów. Kontrole w rzeźniach to efekt ujawnienia przez media nielegalnego uboju w jednym z zakładów na Mazowszu. Ubojnie skontrolowali także unijni eksperci. Pierwsza inspekcja była w lutym, kolejna ma być za 2 tygodnie. Początkowo miała dotyczyć tylko rynku drobiu, ale ustalono, że skontrolowany zostanie ponownie rynek wołowiny. Ta decyzja ma związek z zastrzeżeniami Czech dotyczącymi polskiego mięsa, w którym wykryto salmonellę. A przypomnę, podczas pierwszej kontroli w naszym kraju unijni inspektorzy wykryli nieprawidłowości w dokumentacjach prowadzonych przez ubojnie. Skrytykowali również zbyt niskie kary dla osób dopuszczających się oszustw. Wskazywali na braki kadrowe i niedofinansowanie służby weterynaryjnej. Rząd chce przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu Polaków. Tak mówi minister infrastruktury, który razem z premierem na dworcu autobusowym w Płońsku na Mazowszu mówił o planach przywrócenia połączeń autobusowych w mniejszych miastach. Andrzej Adamczyk zapowiedział, że co roku na PKS-y rząd będzie przeznaczał 800 milionów złotych. To jest obowiązek państwa, żeby zachować komunikację w stanie umożliwiającym mieszkańcom małych miejscowości, dzisiaj wykluczonych komunikacyjnie, korzystać z dobrodziejstw cywilizacji. 800 milionów w roku bieżącym, 800 milionów w latach następnych i tak zamierzamy realizować to przedsięwzięcie poprzez dofinansowywanie właśnie deficytu z tych kwot. Przywracanie połączeń to element programu PiS, tak zwanej piątki Kaczyńskiego. Prace legislacyjne nad tymi zmianami mają się rozpocząć na początku kwietnia. Chuliganeria, która sprowadziła realne zagrożenie zdrowia i życia na placu Zawiszy, musi ponieść konsekwencje wynikające z obowiązującego prawa. Tak o proteście rolników w Warszawie w serwisie internetowym Twitter napisał szef MSWiA Joachim Brudziński. Jak dodał, każdy ma prawo do wyrażania swojego protestu, ale nie kosztem zdrowia i życia innych obywateli. O poranku kilkudziesięciu rolników z Agrounii blokowało przejazd przez plac Zawiszy w centrum Warszawy. Na jezdnię wyrzucili jabłka, palili słomę i opony. Policja podała, że są już pierwsze zatrzymania. Kilkadziesiąt osób zostało wylegitymowanych, są też przeglądane nagrania z monitoringu. Rolnicy domagają się m.in. 50% polskich produktów w supermarketach i znakowania żywności. I zmieniamy temat. Teraz dworzec PKP w Mikołowie w województwie śląskim. Obok znaleziono pocisk artyleryjski. Czekamy teraz na przyjazd patrolu saperskiego z Gliwic. I na razie wstrzymano ruch pociągów. Pocisk artyleryjski odkryty został podczas prac budowlanych 150 metrów od dworca PKP. Jak mówi rzecznik policji w Mikołowie, aspirant Klaudia Kępa, ewakuacja nie była konieczna. Dzisiaj około godziny 8.25 otrzymaliśmy zgłoszenie na temat znalezienia pocisku artyleryjskiego. Na chwilę obecną na miejscu pracują służby, pracują policjanci, strażacy, którzy zabezpieczają ten teren. Ze względu na niebezpieczeństwo ruch pociągów w Mikołowie został wstrzymany. Pociągi relacji Katowice-Racibórz oraz Katowice-Łochumin kursują objazdem przez Tychy. Na odcinku Katowice-Piotrowice-Orzesze-Jaśkowice wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. A sytuację na miejscu monitoruje Kamil Jasek. Martwe łabędzie w rejonie Zatoki Puckiej. Ekolodzy ze Stowarzyszenia Nasza Ziemia dziennie znajdują po kilkanaście martwych ptaków. Od początku miesiąca to już 200 takich przypadków. Powód to według aktywistów skażenie Zatoki Puckiej. Marcin Buchna z Naszej Ziemi mówi, że najwięcej martwych łabędzi znajdowanych jest w linii brzegowej i w samym akwenie.

handel w niedzielę będzie całkowicie zakazany z wyjątkiem 7 niedziel, między innymi tych przed świętami Bożego Narodzenia i jednej przed Wielkanocą. W ustawie są wyjątki i tak zakupy w niedzielę zrobimy na przykład w piekarniach, cukierniach, na stacjach paliw, w kwiaciarniach, sklepach z dewocjonaliami oraz na przykład w Żabkach, które uznały, że są placówkami pocztowymi. A w placówkach pocztowych wolno. Dziś w Sejmie dyskusja nad nowelizacją ustawy, bo zdaniem Solidarności zawiera luki, a tymczasem do pana premiera trafił apel ponad 500 właścicieli małych sklepów. Ustawa miała pomóc małym, rodzinnym sklepom wyrównać szanse w starciu rynkowym z dużymi molochami. Ale sporo wskazuje na to, że zaszkodziła. Jak powiedział premier Morawiecki, jednym z celów było to, żeby polskie małe sklepy rosły w siłę. Pierwsze analizy pokazują, że niekoniecznie tak się stało. No i jeszcze jedno. Według prognoz analityków PKO BP w wyniku zakazu nasz produkt krajowy brutto może stracić w tym roku 0,5 punktu procentowego. To z grubsza licząc około 11 miliardów złotych. Dziś pytanie, czy zakaz handlu w niedzielę zaszkodzi naszej gospodarce? Już teraz czekam na państwa telefony, państwa listy, a moim gościem jest pan poseł Jerzy Meysztowicz, poseł Nowoczesnej. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jak wiemy, dziś w Sejmie powraca sprawa ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Ustawa ma być nowelizowana, uszczelniana, a tymczasem Nowoczesna też ma swój pomysł na handel w niedzielę. A jaki to pomysł? My w ogóle chcemy wrócić do kompletnego otwarcia rynku handlu w niedzielę, czyli przywrócić stan, który był sprzed tej ustawy ograniczającej handel. Od początku uważaliśmy, że ta ustawa jest zła, że ona nie spełni swoich oczekiwań, że ona rzeczywiście może uderzyć w małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność handlową. No i to jakby się sprawdza. Przyznam, że ja nie wierzę w to, że rząd przed wyborami cokolwiek zmieni. Poza tym, czego domaga się Solidarność, no bo związek wiadomo, to jest poważny sprzymierzeniec, no ale z drugiej strony potencjalnie silny adwersarz. To prawda. W tej chwili Solidarność trochę się odcina od działań rządu. Widzimy, że powiało chłodem na linii Solidarność-Rząd. Wszystko wskazuje na to, że jednak to uszczelnienie tej ustawy zostanie zdjęte. Już są głosy, że to zniknie z porządku obrad. Zostanie tylko nasz projekt, który przywraca handel w niedzielę bez ograniczeń. Nie będę ukrywał, że myśmy złożyli w listopadzie 2017 roku, kiedy prowadziliśmy pracę nad tą ustawą z Solidarności, żeby przenieść obowiązek zapewnienia pracownikom dwóch wolnych niedziel do kodeksu pracy. Mm-hmm. To nie zostało jakby zaakceptowane. Uważamy, że to jest najlepsze rozwiązanie, dlatego że ona wtedy nie ogranicza się tylko do pracowników handlu, ale również do wszystkich innych pracowników to i prawda, służb. Bo dlaczego inne branże muszą być wyłączone albo przynajmniej zaniedbane? Wątpliwości, jak powiedziałem, dotyczące sensu ustawy wyraził premier Morawiecki, który powiedział, że niekoniecznie zadziałała zgodnie z oczekiwaniami. Premier zapowiada zresztą debatę podczas posiedzenia Rady Ministrów, a tymczasem mali przedsiębiorcy, właściciele sklepów piszą do pana premiera w sprawie niedziel handlowych. Pod petycją podpisał się Związek Przedsiębiorców Pracodawców, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Kupców i Producentów, no i ponad 500 właścicieli małych sklepów. Twierdzą, że w pierwszym roku obowiązywania ustawy zamknięto 16 tysięcy małych rodzinnych sklepów. Tyle tylko, panie pośle, że z drugiej strony Ministerstwo Finansów utrzymuje, że to jest wynik takich normalnych procesów rynkowych. Jedni padają, inni powstają i że to nie ma nic wspólnego z przyjętą ustawą. Co pan na to? Nie zgodziłbym się z tym. To znaczy nie można przesądzić, w jakim procencie rzeczywiście ta ustawa wpłynęła na kondycję tych małych przedsiębiorstw. Ale powiem tak, że tą ustawę wykorzystali bardzo dobrze właściciele sieci dyskontowych. Dlatego, że przeznaczyli na promocję zakupów w piątek i sobotę olbrzymie kwoty. Ludzie się odzwyczaili. Po pierwsze, że nie wiedzą, która ta niedziela jest handlowa, która nie, bo już się pogubili. I w związku z tym zostały im zaszczepione w umysłach, że tylko piątek i sobota jest najlepszym dniem, żeby do robienia robić zakupy. Tak, i no ludzie się zaczynają odzwyczaić. Cel zdaje się został osiągnięty. O tym mówił Jerzy Romański z Federacji Stowarzyszeń Kupców Producentów, który stwierdził, że ten zakaz sprowokował sieci handlowe, zwłaszcza dyskonty, do bardzo agresywnej kampanii cenowej, kampanii reklamowej. Zgadza się. No nie może być tak, że w niedzielę w małym sklepiku, tak jak był przykład podany, kostka masła kosztuje 4,50, a w sobotę dyskonty proponują to za złoty 50. Nikt nie wytrzyma czegoś takiego. W związku z tym została uruchomiona machina, która może rzeczywiście doprowadzić do, po pierwsze, zmniejszenia obrotów, jeśli chodzi o w ogóle handel, a druga rzecz, czy rzeczywiście ona uderza w te małe i średnie przedsiębiorstwa. No dobrze, ale z drugiej strony są pracownicy dyskontów, są pracownicy wielkich sieci, którzy tam często pracują przy kasie po kilkanaście godzin, również w niedzielę. Nie mają tych wolnych niedziel, mają kłopoty z wyegzekwowaniem swoich wolnych niedziel od pracodawcy. No, są bezradni. Nie, jeżeli byłoby to zagwarantowane w kodeksie pracy, wtedy po prostu prawo stoi po ich stronie. Po drugie, dyskonty, mając ale problem z obsadą tych stanowisk, płacą panie, więcej. Panie pośle, a co by pan chciał umieścić w kodeksie pracy? Bo przyznam, że to był również mój kiedyś argument w rozmowie z panem Lewandowskim, rzecznikiem Związku Zawodowego Solidarność. Być może by należałoby umieścić te dwie niedziele, tak? Taka jest propozycja Nowoczesnej? Tak, propozycja była taka, że każdemu pracownikowi przysługują co najmniej dwie wolne niedziele w miesiącu. To spowodowało, że rzeczywiście objęłoby to nie tylko pracowników handlu, ale i pozostałych. Mało tego, myśmy na ten temat rozmawiali z Solidarnością. Solidarność w pierwszym momencie powiedziała, że ona jest przeciwko tym zapisom, dlatego że one ograniczają się tylko do osób, które są, pracują na umowę o pracę. Myśmy tak skonstruowali ten zapis, że on obejmował również inne formy zatrudnienia. A nie można również być może w kodeksie pracy umieścić zasad dotyczących premiowania, wynagradzania ludzi pracujących w niedzielę? To już się dzieje. Na przykład taka sytuacja, że taka praca w niedzielę wynagradzana jest podwójnie. Powiem tak, że wszyscy pracownicy, czy może nie wszyscy, ale rzeczywiście większość pracowników, która się decyduje na pracę w niedzielę, bardzo często robi to właśnie dlatego, że te wynagrodzenia są wyższe w tych dniach. I chcą sobie dorobić do pensji. Oni rzeczywiście zabiegają o to, żeby pracować w niedzielę. W związku z tym, oczywiście można ten zapis wprowadzić do kodeksu pracy, żeby rzeczywiście te stawki były odpowiednio wyższe i to rozwiązałoby moim zdaniem problem. No niestety w tej chwili Solidarność idzie na uszczelnienie tej ustawy tylko dlatego, że wypowiedziała wojnę jednej z sieci. Natomiast problem polega na tym, że sieć Żabka jest siecią franszyzową. W związku z tym te małe sklepy Żabki, takie osiedlowe, te pomniejsze, są czasami prowadzone przez jednoosobowe firmy. Tak. Tak, i w związku z tym, dlaczego taka firma rodzinna jest inaczej traktowana niż taka sama firma rodzinna, która ma obok sklep, który nie jest sieciowym? To jest niesprawiedliwe. W związku z tym uważam, że w ogóle ten aspekt w ogóle nie został podniesiony przez Solidarność, a to, że te firmy podpisały dużo wcześniej, zanim został wprowadzony ograniczenie handlu w niedzielę, podpisali umowy zarówno z pocztą, jak i z innymi dostawcami paczek i pocz, to znaczy, że oni wyprzedzili to i chcieli, żeby rzeczywiście ułatwić swoim klientom możliwość odbierania przesyłek pocztowych czy paczek u siebie. W związku z tym to nie jest tak, że to był wybieg, który został zrobiony po wprowadzeniu tego handlu, tylko to były umowy dużo wcześniej podpisane. No to jest prawda, ale akurat ta okoliczność została przez sieć wykorzystana. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Oczywiście. Bardzo dziękuję. Poseł Jerzy Majsztowicz, poseł Nowoczesnej, jest państwa gościem prawie 18 minut po południu z panem Markiem Lewandowskim, rzecznikiem prasowym Solidarności. Rozmawiał będę już za kilkanaście minut. Tymczasem pytanie, czy zakaz handlu w niedzielę zaszkodzi naszej gospodarce. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Tadeusz, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Ja odnośnie właśnie tej Żabek, że to są niby jako tam placówki pocztowe, a ja mam takie pytanie, jaka poczta pracuje w niedzielę? Bo nawet jestem z Ostrowa Wielkopolskiego, żadna poczta w sobotę nie pracuje, także nie wiem, jak to się to ma do tego, że to po prostu jest jako placówka pocztowa ujęta. Jakby się pan o to dowiedział. Znaczy, to by zostało ujęte, panie Tadeuszu, w ustawie. Zatem zakupy są wymienione. Placówki, w których w każdą niedzielę zrobimy zakupy, czy też załatwimy swoje sprawunki. I na tej liście między innymi jak patrzę, są placówki pocztowe. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry, zanim dzień dobry. Pana pytanie odpowiem panu. Nasze placówki pocztowe działają w niedzielę w Warszawie i w Krakowie. Niech ten pan wystąpi o zmianę władz swojego miasta, skoro nie działa poczta żadna w jego albo mieście. Wystąpią zmianę miejsca zamieszkania, tak? Tak jest, dokładnie. Mhm. Więc nie opowiada takich bzdur. Proszę pana, natomiast na pytanie pana zasadnicze. Odpowiem, jak powiedziały moje dzieci, kiedy dowiedziały się, że będzie taki kuriozalny zakaz, zadały mi pytanie: tato, dlaczego te pislamy non-stop szkodzą gospodarce Polski? Czemu oni szkodzą tak bardzo narodowi? Ja powtarzam to pytanie już retorycznie. Czemu pislamy tak szkodzą Polakom? Czemu się wtrącają w nasze życie? Dla sprawiedliwości przypomnijmy, że to nie był pomysł PiSu, ale Solidarności, Związku Zawodowego, który twardo ten pomysł promował. By ktoś podpisany niewolnik napisał: nie wiadomo, czy zaszkodzi całej gospodarce, bo rynek się dostosowuje. Uczestnicy zmieniają przyzwyczajenia, być może zakaz nie wpłynie aż tak znacząco na gospodarkę. Z pewnością jednak zakaz zaszkodzi poszczególnym uczestnikom rynku, pracownikom, którzy woleliby pracować w niedzielę, aniżeli w tygodniu, lokalom usługowym, które mieściły się przy centrach handlowych i zarabiały przy okazji. Pan Cezary z nami. Witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry panu. Panie dobry redaktorze, jestem za wolnymi niedzielami. Choćby nawet temu panu odpowiem jedną rzecz. W Austrii, w Niemczech, w krajach skandynawskich od dawna, od kilkunastu lat już są wolne niedziele. Wolne soboty, sklepy są czynne do góra 16 godziny i nikt tam nie mówi, że jakiś rząd szkodzi gospodarce. Mhm. Również jeszcze jeden temat chciałem. Niech przywrócą. Załóżmy, jest opcja przywrócenia wolnych niedziel, to prosiłbym również, żeby urzędnicy państwowi również pracowali w urzędach, bo może ktoś sobie chce załatwić jakąś sprawę, a nie jest władny, bo pracuje. Nauczyciele mogą pracować w niedzielę również przy tych dzieciach, jeżeli pracownicy są w tym momencie w sklepie. Mhm. Jest masę różnych grup zawodowych, które również mogłyby pracować w niedzielę. Temat walczyliśmy za wolnymi sobotami mamy i chciałbym, żeby również te niedziele były. A gospodarce się nic nie stanie. Kłaniam się, do widzenia. Pozdrawiam. No tu zdania są podzielone. Pan Piotr napisał: każde ograniczenie handlu ma wpływ na gospodarkę, bo nie pozwala na przepływ pieniądza w 47 niedziel w roku. Lepiej zagwarantować każdemu pracownikowi 2-3 niedziele wolne ustawowo, a handel niech kwitnie. Zresztą PiS mówi, że chce pobudzić gospodarkę, dając ludziom pieniądze. No ale ogranicza ich wydawanie. Pan Mirosław. Panie Mirosławie, halo. Witam. Witam. Ja chciałem tylko na początku powiedzieć, że ja włożę, jak moi koledzy, towar do sieci, nie powiem jakiej oczywiście. I chodzi o to, że my wszędzie pytamy, my rozmawiamy z tymi ekspedientkami. To po pierwsze wyprostuję jedną sprawę, którą bardzo często słyszę. Bzdurą jest, że studenci chcą tam pracować. W tej sieci czy w jakiejkolwiek sieci. Zazwyczaj studenci to pracują i będą mogli dalej pracować w usługach, czyli jako kelner, gdziekolwiek w barach i tak dalej. W jakichś takich innych pracach, ale nie w markecie. Mhm. To wypróbujmy. Teraz tak, jeszcze nie spotkałem kasjera, który chce pracować w niedzielę. To jest chore. Teraz jeszcze trzecie, to, że tam pan powiedział... Może nie są należycie motywowani. Tak, ale no wie pan co, to by było chore. Idziemy do pracy nie po to, że lubimy pracę, tylko zabezpieczamy naszą rodzinę dzięki temu. No ale można pracować, co postulują na przykład słuchacze, pan Piotr, rotacyjnie. To nie jest tak. Można to przecież tak zorganizować, że nie każda niedziela będzie pracująca. Dla pani pracującej w kasie. Tylko pan zauważy jeszcze jedno, niech państwo wszyscy zauważą, że tak jak w Niemczech jest, zmartwieniem ludzi w sobotę jest to, co robić w sobotę, żeby się dobrze bawić i żeby odpocząć w niedzielę. A my jesteśmy tak schorowanym społeczeństwem, że my chcemy sprzedać jak najwięcej godzin pracodawcy. To chyba nie prowadzi do niczego dobrego. Jak słyszę takie coś, że a może dwie niedziele, a może jedno, to są furtki, które nie rozwiążą problemu. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Pan Sebastian napisał: socjalizm znów będzie bohatersko walczył z problemami nieznanymi w żadnym innym systemie, a rynek i tak obejdzie te przepisy. Panie Krzysztofie, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Witam. Dzień dobry, witam pana. Ja jak słucham, tak jestem pracodawcą, który zatrudnia ludzi i tak samo jak wszyscy borykamy się dzisiaj z brakiem ludzi. Jak słyszę tych rzekomo zmuszanych do pracy po 12 godzin kasjerów czy wykładających w marketach ludzi towar na półki, to zastanawiam się, kto opowiada bajki w ten sposób. Mhm. Tak dzisiaj ludzie nie pracują i każdy przeze mnie, ja dzwonię ze 130-tysięcznego miasta, z Gorzowa Wielkopolskiego, i gdybym komukolwiek ze swoich pracowników kazał dzisiaj tak bez, nie wiem, już nie mówię o rozliczaniu tych nadgodzin, pracować po 12 godzin, to ten człowiek nie pojawiłby się za dwa dni u mnie w pracy, gdybym go do tego zmuszał, więc to są jakieś bajki i chyba raczej rozpowszechniane na potrzeby związkowe, a nie to, nie to, co teraz zwłaszcza, panuje. Zwłaszcza, panie Krzysztofie, co i rusz. Widzę plakaty w sieciach dyskontowych. Poszukujemy pracowników, oferujemy dobre warunki. Pan Piotr napisał, zakaz handlu nie ma nic, nie ma związku z upadaniem małych sklepów. Jak nie było zakazu, to czy klienci chętniej chodzili w niedzielę do małych sklepów, czy do galerii handlowych i dyskontów? Moim zdaniem raczej to drugie. Jeśli tak, panie Piotrze, to skąd ten protest? Skąd ta petycja tak liczna? Tak licznej grupy właścicieli małych sklepów, małych przedsiębiorstw. Panie Waldemarze, dzień dobry, halo. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Na zadane pytanie powiem, nie zaszkodzi naszej gospodarce. W większym stopniu naszej gospodarce szkodzi sieć zachodnich supermarketów i wszystkich innych sieci handlowych, które tutaj, czy na zasadzie są w Polsce, czy na zasadzie wzajemności któraś z polskich sieci działa na zachodzie? Nie. Ja bym przyznał uprawnienia każdemu rodzinnemu sklepowi, uprawnienia pocztowe, i wtedy mogliby bez problemu nie tylko właściciele pracować. Nie zaszkodzi. Człowiek po całotygodniowym tygodniu, znaczy po całym tygodniu pracy musi odpoczywać z rodziną. Dziękuję. Pozdrawiam. 25 minut po południu. Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Wszystko zależy od tego, na którą stronę równania spojrzeć. Z jednej strony mamy Polaków, którzy, jak wiemy, nie chcą mieć aż 4 niedziel niehandlowych w miesiącu. Mamy z tej samej strony, o dziwo, drobnych przedsiębiorców, właścicieli sklepów, którzy tracą na tym, no bo dyskonty stosują bardzo agresywną politykę reklamową i w związku z tym bardzo dużo składają w piątek i sobotę, niewiele zostaje dla tych sklepów w niedzielę. Z drugiej strony mamy Solidarność, która chce jak najbardziej ograniczyć handel. Prognozy mówią w wielu ośrodkach, że 4 niedziele niehandlowe w miesiącu odejmą od PKB do nawet 10 miliardów, jak zdaje się twierdzi PKO BP. Mnie się wydaje, że aż tak źle nie będzie, dlatego że mocno rośnie ruch w niedzielę na stacjach benzynowych. No i jak fama głosi, również punkty gastronomiczne w niedzielę przeżywają oblężenie. Być może zmienia się model nieco żywienia w Polsce. Robi się podobny do takiego, jaki jest na Zachodzie. Bardzo dużo rodziny spędzają czasu jednak w czasie weekendu w restauracjach. I to może podkręcać z kolei PKB. Wynik na pewno nieco gorzej, czy 10 miliardów, bardzo wątpliwy. Pan Sławomir napisał, jeśli pan premier chciał, aby małe sklepy polskie rozwijały się, to mógł pomyśleć o ograniczeniu ekstremalnie wysokich podatków, zwanych dla zmylenia przeciwnika składkami ZUS, o uproszczeniu VAT-u, czy też likwidacji strasznie uciążliwego i mało efektywnego PIT-u. Dlatego w najbliższych wyborach będę głosował na Polskę Fair Play. To ugrupowanie jako jedyne ma rozsądne pomysły, jak wyrównać szanse małych i dużych, tak żeby było po prostu fair. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Panie Bartoszu, witam pana, halo. Dzień dobry panu, dzień dobry. Chciałbym powiedzieć, że przez wiele lat byłem kucharzem, pracownikiem gastronomii przez jakieś 13 lat i z tego co pamiętam, to pracowaliśmy w niedzielę i przez cały czas zastanawialiśmy się, dlaczego w ustawie, bo tam jeden z nas przejrzał i tak to zostało jakoś przedstawione nam wszystkim, że w ustawie nie ma doprecyzowanych, że za dzień wolny od ustawowo wolny od pracy, tak zwana tam czerwona kartka w kalendarzu, wszyscy dostają wolny, właśnie jakoś to tak było chyba w tej ustawie napisane, że nie dotyczy pracowników gastronomii, hotelarstwa i stacji benzynowych. I na tej podstawie troszeczkę dalej bym się posunął, jeżeli chodzi o zakaz handlu. Proszę mnie nie posądzać tutaj o jakąś ironię, ale ja bym zakazał w ogóle pracy w niedzielę. Dlaczego pracownik kuchni jest gorszy od tego, który pracuje w supermarkecie? No tutaj przed chwileczką pan powiedział bardzo ładnie, że stacje benzynowe, że punkty gastronomiczne mają większy obrót. Nie przekłada się to na większe wynagrodzenie dla kelnera czy dla kucharza. Podejrzewam, że dla pracownika stacji benzynowej również. No, nad tym zastanawia się, panie Bartoszu, również piszący pan Marcin, który napisał: proszę sobie wyobrazić, że mamy jeszcze zakaz otwierania kawiarni w środę, muzeów w piątki, a stacji radiowych w poniedziałki. Pan Marek. Panie Marku, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam radiosłuchaczy, witam panie Kubo. Ja mam długoletnie doświadczenie w handlu i takie mam przemyślenia odnośnie tego tematu, a mianowicie nie widzę żadnego wpływu ilości czynnych niedziel handlowych lub zamkniętych niedziel handlowych na poziom handlu, na PKB, bo czy to wynika z tego, że my kupujemy mniej kostek masła, mniej telewizorów, mniej samochodów, a może wręcz przeciwnie, więcej, bo promocja na nas oddziałowuje i ten do tego wątku, panie Marku, jeszcze powrócę w rozmowie z moim gościem za chwilę do tych analiz PKO BP. Pan Łukasz napisał: prowadzę osiedlowy warzywniak, sam prywatnie jestem klientem marketów. Ludzie nie pamiętają, która niedziela jest handlowa, tak więc w soboty szturmują dyskonty, jakby w niedzielę był koniec świata. Pan Jarosław, witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Też chciałem potwierdzić, że nie znam nikogo wśród znajomych, którzy by narzekali, że niedziela jest wolna, a pracują, jak pracowali w supermarketach. Mhm. A druga jest sprawa, czy widział ktokolwiek, żeby, a propos żabek, w punkcie pocztowym był sprzedawany alkohol. Pan Tomasz ładnie napisał: panie redaktorze, gospodarka to nie tylko słupki, pieniądze, zyski. Gospodarka to także dobrostan pracowników, a ten, jak pokazuje ostatni rok, wzrósł. Tomasz Wróblewski w dzisiejszym Informatorze Ekonomicznym powiedział między innymi: większość małych sklepów odczuwa to, że te wielkie, wspaniałe promocje sieci handlowych odbijają się na ich sprzedaży. Zbankrutowało w zeszłym roku w sumie 16 milionów małych sklepów. To są niepokojące dane. Niepokojącymi danymi mogą być także wypowiedzi samych pracowników wielkich sieci handlowych, dla których to było zrobione, gdzie ponad 40% uważa, że to jest im nie na rękę. Komplikuje ich plany życiowe raczej niż ułatwia. To są fakty. Oczywiście jest za tym gdzieś polityka i mam wrażenie, że jeżeli ktoś na tym wszystkim zyskuje, to właśnie związki zawodowe. Nie pracownicy, nie przedsiębiorcy, co związki zawodowe jako organizacja, która nie może się rozwijać, jeżeli będzie przybywało nam małych i średnich sklepów, jeżeli małe i średnie sklepy będą silniejsze, bo tam nie ma organizacji związkowych. One są natomiast w wielkich sieciach handlowych i możliwe, że panu Bujarze, panu Obrowiczowi bardziej zależy, żeby się rozwijały wielkie sieci handlowe, a nie mała przedsiębiorczość. 29 minut pozostało nam do 13. Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Związku Zawodowego Solidarność, jest moim gościem. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Zgodnie z ustawą, jak wiemy, zakaz handlu nie obowiązuje placówek pocztowych i nagle okazało się, że jedna z sieci spożywczych uznała, że jej sklepy to również placówki pocztowe. Rozumiem, że po tą ustawę należy znowelizować, by eliminować próby obchodzenia jej, prawda? Bo nie są żadnymi pocztami, a tą zmianę na poczty wprowadziły jeszcze w czasie procedowania ustawy, co prawda przed jej wejściem, już wiadomo było, że PiS takie wyłączenie wprowadził. Mhm. Też dementuje to, co było. Sieci franczyzowe nie są podpięte pod ograniczenie. Jeżeli w ramach sieci franczyzowej za ladą stoi właściciel, czyli w małej żabce, jeżeli jest właściciel za ladą, to może handlować. Nie będąc nawet placówką pocztową, może handlować. A może ustawę nie należy nowelizować, a po prostu zlikwidować, co postuluje wiele organizacji, między innymi, jak pan wie, Związek Przedsiębiorców Pracodawców. Związek utrzymuje, że już 16 tysięcy małych sklepów zostało zamkniętych, bo tak szkodliwie działa ustawa. Uważa pan, że przesadzają? Przede wszystkim kłamią, bo takiej liczby nigdzie nie ma i nie mają na to żadnego potwierdzenia, co wczoraj zostało zresztą jednoznacznie na sejmowej komisji panie Marku, dementowane. Troszkę grubo, bo by to grubo. Ta liczba nie została podważona przez Ministerstwo Finansów, tyle tylko, że ministerstwo tłumaczyło inaczej zjawisko. Jeżeli pan weźmie inne badanie, na przykład Centrum Monitoringu Rynku, które od lat robi badanie cykliczne na rzecz Polskiej Izby Handlu, która też jest zdeklarowanym przeciwnikiem tej ustawy, to ona mówi o 11 tysiącach sklepów, które upadły, a w zeszłym roku ta sama sondażownia, to samo centrum badawcze mówiło o 12 tysiącach sklepów. Ale cóż to za argument, żeby 3-4 tysiące mniej? Argument jest taki, dalej, że 16 tysięcy jest nieprawdziwa. dalej jednak szkodzi. A petycja... Nie, dlatego, że jeżeli pan przeanalizuje raporty z ostatnich lat, polecam szczególnie z 2016 roku raport Fundacji Demokratycznej, która przeanalizowała kilkadziesiąt innych raportów. Ta tendencja, o której pan mówi, ma się dobrze od co najmniej 20 lat. No dobrze. Sklepy w podobnej liczbie upadają. Mhm. Nie, bo ja wiem, że to jest tendencja stała. Ja o tym wspomniałem na początku. O ograniczeniu handlu na ilość upadających małych sklepów. Pana zdaniem, a petycja do premiera podpisana przez ponad 500 właścicieli małych sklepów. Ile mamy sklepów, panie redaktorze, w Polsce? No, wie pan, ale to... Pół miliona. Dobrze, ale to... Ja mogę panu zebrać 4000 sklepów z Poły Moskich, które na petycji napiszą coś zupełnie przeciwnego. No dobrze, ale myśli pan, że to są podstawieni ludzie, którzy chcą storpedować pomysł Solidarności? Ja uważam, że jeżeli pada kilkanaście tysięcy sklepów w roku, to wśród tych kilkunastu tysięcy sklepów padających lub mających problemy lub balansujących na granicy opłacalności czy funkcjonowania, jak najbardziej pod czymś takim mogą się podpisać. A ja mam wrażenie, panie rzeczniku, że jesteśmy na takim ciekawym dosyć etapie, że gra duma i taka nieumiejętność wycofania się z ryzykownego pomysłu. No przecież dumny jak spisz przewodniczący Duda nie ustąpi, no nie wypada. Ależ nieprawda i proszę takich rzeczy nie mówić. Sam sposób procedowania tej ustawy, ci, którzy są w komitecie obywatelskim tej inicjatywy, a więc w 1/3 przedstawiciele handlu i to wcale nie małych organizacji, którzy współtworzyli tę ustawę, więc proszę takich rzeczy nie opowiadać, bo myśmy ten projekt wprowadzali przez 2 lata po to, żeby właśnie wszystkim dać możliwość dyskusji i wprowadzania tam zmian. Mhm. Inna sprawa, że to, co PiS zrobił z tym na koniec, wprowadzając więcej wyłączeń, wprowadzając etapowo tę ustawę, a nie od razu, jak postulowaliśmy, wprowadził bardzo dużo zamieszania i to też niesamowicie mocno wpłynęło na negatywne oceny tego projektu. Wczoraj przyznam, że z przerażeniem przeczytałem, aż nie dowierzałem, w Rzeczpospolitej analizy Biura Ekonomicznego. Nie, chwilę. Nie, to miniemy, bo to jest zbyt prosta historia. Natomiast według Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO BP rozszerzenie zakazu handlu na kolejne niedziele w przyszłym roku może skutkować, uwaga, sprzedażą detaliczną o 3,3% niższą niż w przypadku braku regulacji i dynamiką PKB obniżoną o 0,5%. Wie pan, co to jest 0,5%? Pewnie pan wie, ale oczywiście, przypomnijmy słuchaczom. Ten raport, zresztą też słuchałem mojego przedmówcy, pana Kuczyńskiego, który chyba dość dobrze się z tymi tezami rozprawił. Poza tym to są szacunki, co do których zobaczymy, jak ale wie pan, czy się to, ziszczą. To robi wrażenie. Ale wie pan tak przeszedł bardzo luźno nad tym Biurem Analiz Sejmowych. Nie. A to jest dosyć istotne. Dobrze, to teraz ten wątek, ja tylko skończę poprzedni, jeśli pan pozwoli. Bo już myślałem, że mi pan nie pozwoli. Nie, absolutnie. Moja sympatia do pana jest legendarna, więc absolutnie moja pozwolę. Też, ja zresztą bardzo się stęskniłem, dawno nie byłem u pana w audycji. Ja tak czułem, stąd to zaproszenie. Cały produkt w Polsce jest wart 2 biliony 116 miliardów, to w ubiegłym roku. W tym roku będzie więcej. Będzie prawdopodobnie w granicach 2 bilionów niemalże 200 miliardów. Zatem 1% od tego to jest 21 miliardów, pół to jest 10 miliardów złotych. O tyle wolniej bogacimy się wszyscy rocznie z powodu tych ograniczeń. Warto? Szacuję, że o tyle się to zmieni, natomiast wcale nie wiemy, czy tak będzie, bo ten raport zakłada same przypuszczenia, prognozy, które w zeszłych latach wielokrotnie się nie sprawdziły i bardzo wielu ekonomistów wieszczyło różne rzeczy, które też się nie sprawdziły. Analitycy akurat PKO BP są bardzo ostrożni. Tak. Wokół ograniczenia handlu w niedzielę mamy bardzo dużo dezinformacji i manipulacji w zależności od tego, kto prowadzi dyskusję. Ostatnio poszła cała fala tekstów o tym, że w tygodniu obroty małych sklepów spadają 20-30%, czego źródłem było Biuro Analiz Sejmowych. No więc właśnie. Biuro Analiz Sejmowych wzięło sobie tę informację z tekstu prasowego na podstawie wypowiedzi pojedynczego sprzedawcy. Wracamy zatem do pana ulubionego wątku, bo rzeczywiście spojrzałem na to. Według Biura Analiz Sejmowych te obroty drobnych handlarzy spadły od 20 do 30%, udział sieci dyskontów zwiększył się o 32%, a poważnie zyskały stacje benzynowe. Aha. Obroty wzrosły o 13%, ale a wie pan... Przeczytał pan ten punkt 8, który odnosi się do informacji, że obroty spadły o 20-30%? No właśnie przed chwilą przeczytałem, tak. Nie, nie. Źródłem tej informacji zawartej w analizie Biura Analiz Sejmowych jest informacja prasowa Rzeczypospolitej, gdzie jest przytoczona wypowiedź anonimowego przedsiębiorcy spod Warszawy, który powiedział, że o 20-30% spadły mu obroty w ciągu tygodnia. No tak, i to jest ale... źródło tej informacji na tej podstawie. Zresztą będziemy interweniować w tej sprawie, bo Biuro Analiz Sejmowych zostało powtórzone przez kilkadziesiąt mediów w różnych konfiguracjach, które na tej podstawie zbudowały tezę o upadłości małych sklepów. No z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, że w Biurze Analiz Sejmowych pracują kompletni amatorzy, którzy na podstawie jednostkowych wypowiedzi formułują tak zasadnicze tezy. Jeśli pan pozwoli... Jeśli pan pozwoli, wrócimy do rozmowy za kilka minut. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę uprzejmie. Marek, serdecznie pozdrawiam. Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Związku Zawodowego Solidarność, jest państwa gościem 20 minut do 13. Dziś pytanie, czy zakaz handlu w niedzielę państwa zdaniem zaszkodzi naszej gospodarce? Pan Leszek, panie Leszku, halo? No, witam pana. Witam. Witam pana. Zawsze jak tak długo czekam, to budzi się we mnie trema mikrofonowa, ale może jakoś pójdzie. Oraz lew. Tak jest. Nie, wie pan, zastanawiam się, czy pan się uwziął na te bidne kobity, bo to już jest druga audycja w ciągu kilku dni. Tak się zastanawiam, czy pan nie wspiera jakiegoś tutaj lobby. Ja tutaj chciałbym... Wspieram jak najbardziej, panie Leszku, tak. No tak, tak właśnie myślę. To lobby nazywa się wolny rynek i wolny wybór. No więc widzi pan, wolny wybór. W poprzedniej audycji jeden ze słuchaczy powiedział coś takiego, że on jest człowiekiem wolnym i on ma prawo robić zakupy, kiedy mu się podoba, ale jego wolność kończy się tu, gdzie zaczyna się wolność innego człowieka. To prawda. Te dziewczyny harują tam naprawdę jak woły. Ja nie znam żadnej, która chciałaby pracować w niedzielę. Ale ja tego argumentu, panie Leszku, użyłem w rozmowie z panem posłem Jerzym Meysztowiczem, że jest druga strona. Bezradny pracownik, który często spotyka się z czołgiem, czyli z machiną sieci handlowej. Tak. Dzisiaj przed południem była audycja biznesowa w Trójce, kiedy pan Wróblewski, nie wiem, które to już pokolenie jest Wróblewskich w programie. Tomasz Wróblewski. Powiedział, to jest drugie pokolenie. Na skutek tej obydwa ustawy, udane, moim zdaniem. Tak, przepraszam, bo przerywam. Tak, bo ja kiepsko tam odsłuch mam bardzo kiepski, więc powiedział pan Wróblewski, że zniknęło w Polsce na skutek tej ustawy 16 milionów sklepów. Nie, tysięcy, panie Leszku. Nie, tysięcy, bo cytowaliśmy tę wypowiedź. Pozdrawiam pana, tak? Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słyszy mnie pan? Tak, bardzo dobrze. Pierwszy raz dzwonię do pana, zawsze pana audycję słucham. Proszę pana, ja dzwonię właśnie w tej sprawie, bo jestem właścicielem takiego sklepu, małego, tak. Wraz z żoną. Mam takie sklepy dwa. I wie pan, to nie jest pierwsza audycja, którą pan prowadzi na ten temat handlu w niedzielę. To prawda. Mam 10 pracowników, którzy, proszę pana, nie chcą pracować w niedzielę. Po prostu nie chcą. I dla nich nie ma kwestii pieniędzy. Za żadne pieniądze, panie Andrzeju, tak? Można zapłacić za niedzielę w handlu, będąc małym pracodawcą? 100, 200, 300 złotych? Chyba nie. Więc co się dzieje w tej chwili? Rząd, który zrobił tą ustawę, wprowadził dobrowolność pracy w niedzielę przez małe przedsiębiorstwa. Tak. Ja takie przedsiębiorstwo mam. Mam dwa sklepiki. Na jednym sklepiku pracuje żona, na drugim sklepiku pracuję ja. Na jednym sklepiku co niedziela, oczywiście ta niehandlowa, czyli taka dla nas, obroty na takim malutkim sklepiku, który ma 6x6, gdzie wzrosły, proszę pana, mi w niedzielę o 300%. No. Jeżeli przychodzi niedziela zwykła, taka, w której są markiety otwarte, a mieszkam w Wągrowcu, miejscowość Wielkopolsce. Automatycznie wtedy z powodu konkurencji obroty mniej spadają. To bardzo pocieszający telefon, pan Mariusz. Panie Mariuszu, witam. Halo, dzień dobry. Witam, pozdrawiam pana i słuchaczy. Pozdrawiam. Ja mam takie dwa wątki. Jeden to taki, że w dzisiejszych czasach, ja osobiście na przykład w tygodniu nie mogę zrobić takich większych zakupów z dziećmi, no bo mają zajęcia dodatkowe i tak dalej. Zawsze na to miałem czas w niedzielę. Czego dzisiaj jestem pozbawiony. A drugi wątek to jest taki, no czym się różni na przykład pani w kasie w kinie od pani w kasie w Biedronce? No, do to tego pytania możemy wrócić w rozmowie z panem Markiem Lewandowskim za kilka minut, ale podpowiem panie Mariuszu, że być może powinien pan trafić do takiego sklepu, jaki prowadzi pan Andrzej, gdzie osobiście obsługuje klientów. Pan Wojciech, panie Wojciechu, halo? Dzień dobry, panie Mariuszu, witam. Witam państwu. Dziękuję, że mogę wziąć udział w dyskusji. Ja tylko krótko, ja pracuję jako analityk dla dużej sieci handlowej, która ma swoje sklepy w wielu galeriach handlowych. No i oczywiście odczuwamy wpływ zakaz tej ustawy na obroty. Natomiast jedna rzecz, tak. Pracownicy sobie cenią to, że w niedzielę nie ma jakby nakazu, że ktoś musi z nich iść do pracy i przypuszczam, że to było podobnie, że nawet jeżeli byłyby płatne więcej, to no pewnie by się osoby znalazły, ale generalnie widać, że jest to odbierane pozytywnie. Druga sprawa, mamy też sklep internetowy i tutaj obroty są kilkudziesięcioprocentowo większe, wyższe, tak. Większe, więc widać, że po prostu jest trend, że ludzie przechodzą i nie mówię, tu nie chodzi o, nie mamy sklepu spożywczego, tak? Czyli to jedno, coś, co można kupić w internecie. Dlaczego zatem pana zdaniem, panie Wojciechu, to budzi wciąż tak gorące emocje, tak gorące dyskusje, tak bardzo polaryzuje nie tylko słuchaczy, ale również no, różne strony? Negatywny wpływ polityki prowadzonej przez dwie największe partie. Tak to skomentuję. Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego. Pomysły takie jak zakaz handlu w niedzielę należy do zbioru pomysłów szkodliwych. Co oczywiście na pierwszy rzut oka, jeśli popatrzymy na wyniki gospodarki. Gospodarka rośnie, rozwija się. Są różnego rodzaju analizy dynamiki, która mogłaby być taka albo inna. Problem tkwi w czym innym. Problem tkwi w tym, że tego typu zakaz po prostu bardzo skutecznie i stosunkowo szybko wyłącza słabszych graczy z rynku. I to widać, ja od 4 lat pisałem, mówiłem, że w momencie, kiedy zagrożeni silni gracze rynkowi uruchomią mechanizmy obronne, takie jak promocja, inwestycja w ceny, w ekspansję, w zwiększanie skali, w koncentrację rynku, to małe firmy tego mechanizmu nie wytrzymają. I widać, że te małe firmy mają problem. 14 minut do 13. Czy zakaz handlu w niedzielę zaszkodzi naszej gospodarce? Jeszcze przez kilka minut czynna nasza sonda na stronie internetowej Trójki. Pan Adam komentuje. Jestem policjantem. Pracuję w niedzielę, święta, noce i dni powszednie. W każdy długi weekend i inne dłuższe wolne obowiązkowo mam zakaz urlopu. Żadnych dodatków z tego powodu. Czy ktoś się tym martwi? Pan Maciej. Panie Macieju, dzień dobry. Dzień dobry, Maciek Zadownik. Panie redaktorze, myślę, że tak postawione pytanie niestety trochę wypacza obiektywizm tego zagadnienia, czy to uderzy w gospodarkę, bo później mówi pan o tym, że to 11 miliardów straty, no to już odpowiedź jest jasna, prawda? Natomiast ja nie wiem, czy te 11 miliardów to jest duży koszt za to, co w zamian zyskujemy, bo no, owszem. O, i to jest świetny argument, przy czym te 11 miliardów wątpliwości co do tych analiz miał pan Marek Lewandowski, także sprawa nie jest do końca taka jasna. Poza tym, panie Macieju, pewnie zwrócił pan uwagę, że cytowałem list słuchacza, który wskazał uwagę na coś ważnego, takiego, co wyrasta poza zyski, straty, obroty PKB, mianowicie no, taki dobrostan społeczeństwa. Właśnie do tego nie słyszałem tego listu w takim razie, ale właśnie w to chciałbym też uderzyć. To ma inny wymiar całkowicie społeczny, socjologiczny, bo ten czas spędzany do tej pory w galeriach, sam przyznam się szczerze, z rodziną też dane mi było kilkakrotnie, nawet i w niedzielę i poza niedzielą wybrać się do takiej dużej galerii. Wiem, zapamiętałem z tych wizyt tyle, że po 3-4 godzinach wracamy do domu wściekli, zmęczeni i mamy dość generalnie tego chodzenia po sklepach, jeszcze tak chyba. Jasne, zadałem pytanie o gospodarkę, bo już dwukrotnie, bo to już bodajże trzecia audycja dotycząca sprawy, zadałem pytanie o to, czy są państwo za zakazem, czy przeciw. Pomyślałem, że już takim pytaniem są państwo znudzeni, zresztą dwukrotnie. Konsekwentnie większość słuchaczy by Trójki opowiadało się za handlowymi niedzielami. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Panie Andrzeju, słyszymy się? To może pani... Witam pana, śmiało. Dzień dobry. A to chyba dalej ja jestem na antenie. A to dalej pan Maciej. Tak. Spróbujmy zatem sprawdzić, czy jest pan Andrzej. Panie Andrzeju, a może pani Maria? Tak, jestem. O, dzień dobry, witam, kłaniam się. Witam, witam serdecznie. Ja akurat mam 4 małe sklepiki w małym miasteczku i powiem szczerze, że w ogóle się nie przejmuję, że w niedzielę jest zamknięte. To znaczy uważam te kobiety, które u mnie pracują, tak jak poprzedni mężczyzna, który mówił, że ma sklepik chyba w Wielkopolsce też, to naprawdę nikt nie chce pracować w niedzielę. Ja to rozumiem, naprawdę to rozumiem, bo niedziela to jest niedziela, a nie poniedziałek. No i dlatego nawet wolny dzień to nie ma znaczenia. To jest jedna rzecz. Druga, nie wiem skąd się wzięły te badania, znaczy wyniki tych badań, że tak bardzo tracimy, bo to jest aż niemożliwe moim zdaniem. Gdzieś nasi sąsiedzi z zagranicy już dawno mają wolne niedziele i jakoś tam nie widać, żeby była jakaś tam wielka strata na tym. Mhm. A uważam, że mój sklep, akurat moje sklepy, porównując obroty, no są wyższe. Jednak. Mimo, że w niedzielę nie pracujemy. A moim założeniem w ogóle było przedtem, zanim została wprowadzona ta ustawa, że w niedzielę nie pracujemy. Pan Marcin ja uważam, piszący, że tak jest lepiej. Pan Marcin piszący kombinuje, może małe sklepy zaczną sprzedawać benzynę do zapalniczek. Zyskają dzięki temu status stacji paliwowych. Pan Maciej jeszcze, panie Macieju, halo? No nie uda się. 10 minut do 13. Maciej Ptaszyński, dyrektor Polskiej Izby Handlu. Docierają do nas bardzo wyraźne sygnały, że tak naprawdę najbardziej pokrzywdzoną, tracącą na tym grupą przedsiębiorców są sklepy w segmencie od 100 do 300 metrów. Tutaj rzeczywiście jest największy problem. Generalnie wszystkie te sklepy spożywcze, które nie mogą otwierać na podstawie żadnych wyłączeń. Takich sklepów jest jednak dosyć sporo, ponieważ większość sklepów, z którymi mamy do czynienia na co dzień jako konsumenci, to są sklepy, które mają 2-3 kasy, do tego przestrzeń samoobsługowa. To jest z reguły około 100-150 metrów. To wbrew pozorom nie są takie wcale duże przestrzenie. I tego jeden człowiek, sprzedawca, właściciel działający na zasadzie samodzielnego stanięcia za kasą, nie jest w stanie po prostu poprowadzić. To jest też kwestia jakiegoś zapewnienia bezpieczeństwa klientom. Także z punktu widzenia przedsiębiorców małych i średnich polskich, którzy prowadzą takie sklepy, to jest problematyczne i to mocno, ponieważ te sklepy nie mogą działać na zasadzie wyłączenia, no i one tracą zdecydowanie najwięcej. Ponownie na antenie moi goście, Marek Lewandowski, Związek Solidarność, witamy. Kłaniam się ponownie. I pan Jerzy Mejsztowicz, poseł Nowoczesnej, witamy również. Witam ponownie. Na pytanie, czy zakaz handlu w niedzielę zaszkodzi naszej gospodarce, 30% internautów trójkowych odpowiada, że tak, aż 70% uważa, że nie. Marek Lewandowski, jakże często pada to pytanie i się przewija, co z innymi pracownikami, poza tymi, którzy pracują w sklepach, pracują w handlu, czy oni nie mają prawa do niedzieli z rodzinami, pytają słuchacze, na przykład pracownicy kin albo stacji benzynowych. Oczywiście, że mają prawo i oczywiście to jest skandal, że zapis w kodeksie pracy mówiący o tym, że niedziela jest dniem wolnym od pracy, ma tyle wyłączeń i tyle dziur, które umożliwiają zatrudnianie tych pracowników. To jest po pierwsze. Po drugie, ad vocem do pana posła, bo jest, będzie mnie słyszał, więc będzie mógł się odnieść. Tak. Nie można kodeksem pracy dać dwóch niedziel wszystkim poza kodeksowym, dlatego że kodeks pracy obejmuje tylko i wyłącznie tych, których definiuje jako pracowników, więc musielibyśmy najpierw zmienić definicję pracownika, a więc włączyć wszystkich dzisiaj pozakodeksowych, żeby można ich objąć regulacjami kodeksu pracy. No ale pan poseł niekoniecznie musi się znać. Ja myślę, że pan poseł... Złośliwy jestem, to prawda. Myślę, że pan poseł ma tego świadomość, ale to, wie pan, piętrzenie tych trudności nie znaczy, że tego się nie da zrobić w ogóle, prawda? Należy to zrobić, należy te wszystkie furtki wykluczenia, przede wszystkim pracę zmianową, która kiedyś została wprowadzona za SLD po to, żeby jeżeli z soboty na niedzielę kończy się zmiana, żeby można było w niedzielę tę pracę zakończyć, ale zapis jest na tyle luźny i otwarty, że okazało się, że wszystkie firmy, które mają pracę zmianową, mogą właściwie bez ograniczeń, łącznie z niedzielami, zatrudniać pracowników. Panie pośle, sam pan rzecznik przyznał, że słabość rozwiązania tej ustawy polega także na tym, że nie jest to rozwiązanie systemowe, że dotyczy wąskiej grupy pracowników. Rozwiązanie można poszerzyć? Nie, no oczywiście. No, pan rzecznik powinien doskonale wiedzieć, że jak się zmienia jakąś ustawę, to również ta ustawa może wpłynąć na zmiany w innych ustawach. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wprowadzając te dwie, minimum dwie wolne niedzielę, również doprowadzić do zmiany interpretacji, kto jest pracownikiem, a kto nie, więc to nie jest żaden problem, więc ja powiem tak, jako Nowoczesna uważamy w ogóle, że czym mniej państwa w gospodarce, tym lepiej, no niemniej jednak tutaj największym beneficjentem tej ustawy, kto jest, są państwowe firmy, czyli Lotos i Orlen, dlatego, że to one zwiększyły obroty o 15% i pytanie jest takie, czy po prostu to nie, komuś na tym nie zależało, żeby rzeczywiście te akurat koncerny rzeczywiście tak się wzbogaciły, dlatego no, że one są największymi. Dla budżetu państwa innego. Akurat to nie jest, wie pan, jakiś problem, to wręcz odwrotnie. Nie, to, że ja mam do pana posła prośbę, żeby się zajął czym innym. Marek Lewandowski, proszę. Ja mam prośbę do pana posła, żeby się zajął przede wszystkim praktykami, które stosują dzisiaj duże sieci, bo jeżeli masło jest po złoty 49, to jest to poniżej ceny produkcji, jak państwo może dopuszczać, jak UOKiK i inne agendy państwowe, ale także posłowie, którzy mają dużo możliwości. Nieuczciwą jak konkurencję? Jak mogą dopuszczać do tego, żeby w ramach promocji w taki sposób prowadzić bardzo, bardzo chętnie odpowiem na to. To państwo podpisaliście umowę z PiS-em na współpracę i to jest, UOKiK jest instytucją rządową. W związku z tym nie do mnie ten adres do opozycji, no ja tylko sami się tym tajemnicie. Pana partia już i tak prawie, że nie istnieje, do tego nawet swoimi finansami nie potraficie się zajmować. No, wie pan, ja nie będę porównywał 10-milionowego związku do tych resztek, które wam zostały przy takiej polityce. Marek Lewandowski, jeszcze jeden wątek. Słuchacze uważają, że cała sytuacja pokazuje również pewną słabość Związku Solidarność, nie tylko zresztą Związku Solidarność, w ogóle związków, które no nie są w stanie wymóc na przykład czegoś na pracodawcach, między innymi tych w sieciach handlowych, no i w związku z tym posuwa się do tego, że zmienia system, proponuje ustawy. Nie jest tak? Oczywiście, dlatego, że zawsze wskazujemy, że wolelibyśmy prowadzić z pracodawcami dialog i takie rzeczy jak standardy zatrudnienia na przykład w handlu ustalać w ramach układów zbiorowych, tylko po drugiej stronie nie ma najmniejszej woli na prowadzenie jakiegokolwiek dialogu, a szczególnie po stronie wielkich sieci handlowych. No i związkowców dlatego mało. Musimy się uciekać do innych rozwiązań, między innymi takich jak ograniczenie handlu w niedzielę, ale wolelibyśmy to bezpośrednio z pracodawcami załatwić. Były dzisiaj telefony, nie wiem czy panowie zwrócili uwagę, od właścicieli małych sklepów, którzy by twierdzili, że obroty po wprowadzeniu w życie ustawy by wzrosły, ale jednocześnie prosiłbym o komentarz, bo często te badania są przywoływane. Badania niedawne ARC Rynek i Opinia. Zaledwie 19% Polaków uważa całkowity zakaz za dobre rozwiązanie, 36% uważa, że sklepy powinny być otwarte we wszystkie dni. Zgadza się. Tutaj jest kwestia, była przywołana opinia BAS-u. Będę bronił BAS-u, dlatego że BAS się oparł nie tylko na jednym przykładzie, ale również na Biuro Analiz Sejmowych, przypomnijmy. Biuro Analiz Sejmowych odniosło się przede wszystkim do odbioru społecznego, gdzie właśnie wskazano, że odbiór społeczny tego zakazu jest negatywny, dlatego też większość w ankietowanych osób uważa, że źle się dzieje, że w Polsce wprowadziło się ograniczenie handlu w niedzielę. Ja chciałbym przypomnieć, że rządzący bardzo często powołują się na rozwiązania na Węgrzech. Węgrzy bardzo szybko się wycofali z ograniczenia handlu w niedzielę, dlatego że uznali, że to działa na niekorzyść gospodarki. W związku z tym apeluję tutaj o to, żeby rządzący jednak czasami Panie pośle, rzeczywiście to zrobili. To a propos tego, co dalej, co dziś dziać się będzie w związku z ustawą w Sejmie? No właśnie nie. Dzisiaj prawdopodobnie nie będzie tej ustawy. Ja myślę, że tutaj te głosy negatywne i ten odbiór społeczny jest taki, żeby nie przykręcać śruby i nie zwiększać ilości wolnych niedziel, powoduje, że rządzący przed wyborami raczej z niepopularnej ustawy, która trafiła do Sejmu jako projekt poselski, nie będzie kontynuować tego. Jest na tapecie oczywiście nasz projekt, który przywraca handel w niedzielę. Zobaczymy, jak zostanie potraktowany. No i powiem, że jeszcze szczerze, że rzeczywiście tu było to podniesione, że ten projekt obywatelski, który trafił i który został przegłosowany z ograniczeniem handlu w niedzielę, to tak na dobrą sprawę z naruszeniem prawa został przeforsowany, dlatego że zmiany w komisji były tak daleko idące, że to już nie jest żaden projekt obywatelski. Jest to projekt, który został wypracowany na komisji, a podpisy były zupełnie pod panowie, projektem. Kończymy. Poseł tutaj Jerzy Mejsztowicz. Muszę się zgodzić, może to będzie pozytywne.